राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री रामसुखदास जी महाराज द्वारा माघ कृष्ण सप्तमी विक्रम संवत 2054 20 जनवरी 1998 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद मुरली मनोहर धोरा भीनासर बीकानेर में हुआ। राम भगवान ने संसार रचना की है, बड़ी बढ़िया रचना। सबका अनुभव, सब जितने प्राणी है सबका, मनुष्यों को विशेषता से इसका अनुभव है कि हमारे संग होते हैं बिछुड़ते हैं, संग होते हैं बिछुड़ते हैं, चलते चलते कोई आ गया उसको पकड़ लिया। पकड़ो मत भाई, सीधी सारी बात है, यानी अपने चलते रहो, साथ कोई आ गया बिछड़ गया, आ गया बिछड़ गया, आ गया बिछड़ गया, उसको साथी मत मानो, क्योंकि अपना अनुभव है। बालक पर आया चला गया वो साथ नहीं रहा, धनी बना आ गया साथ नहीं रहा, निर्धन बनाया साथ नहीं रहा, बीमारी आई साथ नहीं रही, निरोगता आई साथ नहीं रही, आदर आया साथ नहीं रहा, निराधर आया साथ नहीं रहा, निंदा हुई प्रशंसा हुई, तरह तरह की परिस्थितियां आती है, वे परिस्थिति सभी बदलती बदलती है, तो उस परिस्थिति से क्या तो नाराज हुई क्या राजी हुई, अलंघ्यम दिन रात्रि, दिन में रात रात दिन दिन फिर रात फिर रात दिन बदलता रहे, तो अपनी अपनी धुन में रहो। ये मिलने जुलने वाले के साथ में न राग करो न द्वेष करो, इनको छुट्टी दे दो, सब छुट्टी भर दिया जाए, अनुकूलता आ जाए प्रतिकूलता आ जाए, कुटुम्बी है उनको सबको छुट्टी, मन से बाहर से हल्ला नहीं करना। तक साधक का काम है कि भीतर से छुट्टी दे दे, कोई बात माने ठीक बात है, नहीं माने तो अच्छी बात, कोई अनुकूल हो जाए कोई प्रतिकूल हो जाए, कोई आ जाए कोई चला जाए, ये संसार का स्वरूप है। अपने अलग हो, देखो निरपक हो तमाशा, संतों ने कहा निरपक हो तमाशा देखो, भगवत ये तो होता है ऐसे ही, इसमें क्या अपना है क्या पराया है, न कोई अपना है इसमें, अलग है ये अपना अलग अलग अलग अपना अपना अलग है, शरीर भी ऐसा ही है, वृत्तियां भी ऐसी है, मन भी ऐसा ही है, बुद्धि भी ऐसी है, ये अपना तो है नहीं, अपने साथ रहने वाला है नहीं, हम इनके साथ रहने वाले है नहीं, ये बदलने वाले हम न बदलने वाले, इनकी हमारी जाति नहीं मिलती, स्वभाव भी नहीं मिलता, आदत भी नहीं मिलती, इनको क्या इनको राजी क्या नाराज हो गए। संसार के जितने पदार्थ है, भोग है, व्यक्तियां है, वस्तु है, देश है, काल है, अवस्था है, सब बदलते, अपने स्वयं नहीं बदलता, स्वयं अगर न बदले है तो एक ही रहता है ना, और बदलता है तभी तो अनेक दुनिया में जाता है, उन किस दुनिया में ठहरता है, न स्वर्ग में ठहरता, ना नरकों में ठहरता, ना मृत्यु लोग में ठहरता, न जल तरह में ठहरता, न छल तरह में ठहरता, न दब तरह में, कहीं ठहरता नहीं, तो इनकी इनमें क्या करे, इनके साथ मोह न करे, इस बात में मुक्त है एकदम, इधर मुक्ति सीधी सरल, पकड़ता रहता है छोड़ते रहते है, ये नाहक पकड़ने का प्रयत्न करता है, ये पकड़ ले ये पकड़ ले, क्यों पकड़ने बड़े दे भाई, यो आज अच्छी बात है, रज साधा संतोष द्वंदा थे तो विमोचन समय शुद्ध अवशुद्ध होते कृतवा पीड़ा नहीं बुझ जाते, रज साधा आप साफ आ जाए बिछड़ जाए, आ जाए बिगड़ जाए बिछड़ जाए, योग योग हो जाए योग हो जाए वियोग हो जाए योग हो जाए, आत्मा पाए नो अनित्य आने वाले जाने अनित्यता स्थिति इनको सह लो, सहने का मतलब राजी नाद मत हो, इतना याद रखो क्यों इतना ही नारा थप्पड़ लगती रहेगी, नारा नारा होते रहोगे, समय बर्बाद होता रहेगा और जन्म मन में बदलोगे छुटोगे। राजदारी नहीं हुआ तो गुणों का संग नहीं होगा, कारण गुणों से सदस्यों ने जन्म से गुणों का संग ही उस नीति होने का कारण है। संग क्या करे, रहता रहता नहीं साथ में, प्रत्येक सबका अनुभव है, कोई नहीं कह सकता कि हमारा अनुभव नहीं है। इस अनुभव का आदर करो, चिपकते हो ठहर तो ठहर नहीं, तो ठहरता नहीं, पहचान जाते फिर रोते हैं, खराब आ जाता है द्वेष करते हैं, ज्यादा जाता है राजी हो जाता है, तो किसी संयोग में राजी, किसी के वियोग में राजी, किसी के वियोग में राजी, किसी के संयोग में राजी, ये तो दोनों आते हैं, क्या राजी हो क्या नाराज हो। तटस्थ सुन दुख सुख स्वस्थ, जहां सुख दुख में सब हुआ और स्वस्थ अपने स्वरूप में स्थिति हो जाएगी। स्वरूप में स्थिति तो ऐसे ही है, केवल आगंतुक सुख दुख के साथ संयोग वियोग के साथ राग द्वेष करने के कारण से बंधन है। इंद्रिय से इंद्रिय स्थिर राग द्वेषो व्यवस्थित हो तय और नवसमागत से तो जैसे परिबंधन हो, ये तुम्हारे शत्रु है, राग भी शत्रु है द्वेष भी शत्रु है। न प्रीतिशीत प्रियम प्राप्त है नो दिशा प्रियो, प्रिय को प्राप्त हो खुश न हो, अप्रिय प्राप्त दुख न हो। ये हरदम ही आते जाते ही रहते हैं, हम सुख दुख उतरे होते रहो, फिर जन्मते मरते रहो, राग द्वेष होता रहे, राग द्वेष सब रुकता रहता है, जन्मते मरते रहते हैं। ये गरीब पढ़ाई के मन की जरूरत नहीं है, बात तो अपने केवल अपने विचार विवेक में कायम रहना। देखो तमस हरदम ही अवस्था भी एक नहीं रही, व्यक्ति भी एक नहीं रही, विचार भी एक नहीं रहे, देश भी एक नहीं रहा, समय भी एक नहीं रहा, अच्छापन भी हरदम एक नहीं रहा, बुरापन भी हरदम नहीं रहा, शीतकाल भी हरदम नहीं रहा, गर्मी भी हरदम नहीं रही, वर्षा भी हरदम नहीं रही, हवा भी हरदम नहीं रही, ये अब सबका अनुभव है। इसका अनुभव का आदर करो तो सिद्ध क्या होता है, इसका अनुभव का आदर करने से सिद्ध होता है कि ममता किसी के साथ मत करो, कि तुम ममता ठहरेगी तो है नहीं। लोग तो कहते ममता छूटती नहीं, हम कहते ठहरती टिकती नहीं, कहां टिकती है, जिन मित्रों के साथ एकता करी वही नहीं टिके, जिन परिस्थितियों के साथ आपने अच्छा माना वही नहीं टिके, जिन परिस्थितियों आपने खबर खराब समझी वो भी नहीं टिकी। विश्वास देश में न राग करना न द्वेष करना न हर्ष करना न शोक करना, ये हरदम बदलते क्या, इसमें राजी क्या नाराज हो, ये अपने धुन में आता रहता, अपने धुन में अपने रहो, अपने धुन में निहाल जो है, ये मुक्ति का सीधा रास्ता है, बड़ा सरल रास्ता है एकदम। आगवा पाइनो अनित्य स्थान, उनको सहलो क्या होगा, यंग व्यथयंते थे पुरुषम पुरुष सम दुख सुखम धीर हो सो अमृतत्व कल्पते, वो मुक्ति का पात्र हो जाता है, मुक्ति पात्र मुक्ति प्राप्त हो जाती है। राजी नाराज राजी नारी हो तो दुख पाते रहो, फिर जन्मते मरते रहो, दुख पास कष्ट पाते रहो, ये तीस बात है, लंबी चौड़ी बात नहीं है, बंधन की बात इतनी है कि इसमें राजी न राजी हो ये बंधन की बात, और मुक्ति की बात कि इसमें तटस्थ रहो। ये तो कई दफे देखा है, अनुभव है अपना ही, तो क्या राजी क्या राजी चलता रहे, दिन रात रात में दिन, रात के बाद दिन, दिन के बाद रात, दिन के बाद रात, रात के बाद दिन, ये बदलता है। तो समुद्र को सुखम धीरम सो अमृतत्व कल्पते, समुद्र को सुख स्वस्थ, समुद्र समझ अपने स्वरूप में स्थिति स्वतः हो जाएगी स्वाभाविक, अपने स्वरूप में स्थिति है ही, आने वाले सुख के साथ राजी नाराज होते तो उत्तर फिर जाते हैं, मुफ्त में मुफ्त में बदने कर देते, मुफ्त में कोई लेना नहीं देना नहीं, संबंध नहीं, कोई संबंध नहीं अपना, ये दुख पाते सुख पाते ना सुख ठहरता है ना दुख ठहरता है, न अनुकूलता ठहरती है ना प्रतिकूलता ठहरती है। कोई आदमी नहीं कह सकता कि हमारे जीवन में सदा अनुकूलता ही रही, और कोई नहीं कह सकता हमारे जीवन में प्रतिकूलता ही रही। तो दोनों आते जाते रहे, तो इनका अपने पर असर नहीं होना चाहिए। अपने क्यों पकड़े इसको, ये अपने धन से संसार चलता है, अपने धन में रहे, ये अपने धन में, हम हमारे धन में, हम तो एक ही रहते हैं। अनुकूलता होती हम है, प्रतिकूलता होती हम है, अनुकूलता प्रतिकूलता के आने जाने को हम जानते हैं, इनके संयोग वियोग को भी हम जानते हैं। इस वास्ते से हम अलग हैं, ये अनुभव है सबका। इस अनुभव का आदर करें, आदर क्या करना कि आने जाते हो, व्यवहार अपना बड़ा अच्छा करे, सबके साथ आदर का, प्रेम का, बर्ताव का, बर्ताव करो और मस्त रहो, किसी न चिपको न कोई द्वेष करो, आकर्षण विकर्षण दोनों न खुशी न दुखी सबके, दुखी स्वर्ण दुख बना सुखी सुखी तस्वीर, सुखों में तो विरुद्ध रही हो, दुखों में उद्वेग मन मत करो, स्थिति वो मुनि है, वो स्थित बुद्धि है, स्थिर बुद्धि परमात्मा प्राप्त हो गया, और ये जो आने जाने में फंस गया वो जन्म मन में चला गया। ये मुक्ति बहुत सीधी सत्य मुक्ति है, मुक्ति करनी नहीं है, बंधन बनावटी है, इसको छोड़ो, मुक्ति सत्य है स्वाभाविक ही। जिस लोग ज्यादा उद्योग को नहीं जरूरत नहीं है, केवल विषय है विचार विवेक, उस विवेक का आदर करो, उस विचार का विवेक का आदर महत्व दो, कहिए तो आगमा पाई आने जाने वाले है। यंग ही न व्यथयंत ये पुरुषम पुरुष सभा, ये पुरुषम स्त्रीसर्ण, जिसको ये व्यथा नहीं करते, राजी होना भी व्यथा है, तो दुख होना भी व्यथा है, दोनों व्यथा ही है, एक चीज है, वो भी एक अलचल है, वो भी एक अलचल है। अपने दोनों को जानने वाले हैं, अपने दोनों जानने वाले हैं, तो हम क्यों अलचल में पड़े, न राजी हुए न नाराजी हुए, कितनी सुगम बात है ये मुक्ति, कितनी छोरी बताओ, आप बताओ कठिनता क्या पड़ती, बोलो आपको कठिनता हो बोलो, उम्र भर बीती है अपनी ऐसे ही, कैसे योग वियोग वियोग होता रहा, अरे आप ऐसे ही रहे, बस आप वो संयोग भी राजी नाराज होते, यही बंधन है, इसमें बंधन कहते हैं, ना नाराग है ना देश नर्ग है न सुख है, तो बढ़िया है घटिया, क्या बढ़िया है घटिया है, इसमें कुछ हरते है ही नहीं, सीधा कर जाना ही बताओ क्या कठिनता है इसमें, चिपक जाते हो साथ में तो राग करके चिप गए, द्वेष करते चिप गए, राग करे तो संबंध जुड़ गया, द्वेष करे तो संबंध जुड़ गया, असंगो ही एव अयम पुरुषा, उपनिषद माता का पुरुष असंग है, असंग तो है ही, संग तो आपको अपना होती है, संग तो आपका बनाया हुआ है, असंग तो आपका स्वरूप है साक्षात, बस अपने स्वरूप में चले असंग दर्क भाई, साफ साफ न प्रेषित प्रियम प्राप्य नोदित प्रियम स्थिर वस्तु असमूढ़ो ब्रह्मविद ब्रह्मणी स्थित बाह्य स्पर्शेश अशक्त आत्मा विंदति आत्मनियत सुखम, बाह्य स्पर्श आशक्ति रहते आत्मनिंदती सब्रम योग्य वो अक्षय सुख को प्राप्त हो जाएगा, पहले तो हर शोक से छूटा गया सुख होगा, और हर शोक से छूट कर फिर सुख होगा, अक्षय सुख होगा फिर सुख ही सुख, ये तो सुख दुख मिलना सुख दुख है, सुख दुख से सही होने पर अक्षय सुख हो गया, अक्षय सुख फिर आरती निर्विकारता स्वतः सिद्ध निर्वाह करता है, सबको प्राप्त है, पापी हो पुण्या दुआ हो पढ़ा लिखा हो सफल हो जानकार हो चाहे अनजान हो, स्त्री हो चाहे पुरुष हो, बालक हो चाहे जवान हो, बूढ़ा हो चाहे बलवान हो, चाहे निर्बल हो, धनी हो चाहे निर्धन हो, ये भी बदलता है, ये भी बदलती है। धनी आदमी की बदलती है, निर्धन की बदलती है अवस्था है। तो बदलने बदलने वाले के साथ अपना ज्ञान रहे, ये अनुभव है। आपकी अवस्था बदल गई, आप थोड़ी बदल गए, आप तो वही है। बालकपड़े में आप थे वही, अब जवानी में जवानी में हुई वृद्धावस्था में, ऐसे देहांतर प्राप्ति में आप तो वही है। पर जो संयोग वियोग होता है उनके चिपकने का स्वभाव है, राग द्वेष करने का ये बंधन है। तो ऐसे परिबंध लो मौजे फिर आनंद आनंद है, क्या राजीव क्या नाराज हुए, क्या भला क्या बुरा, धर्मत है नहीं। रज्जब रोवे कौन को, रहस्यसु कौन विचार, गयेसु आवर के नहीं रहस्य जवनार। किसको लेकर रहस्य खुशी हो, कोई रणबंध है नहीं। रोवे किस विचार गए तो गयेसु आवर के नहीं रहस्य जवनार है, अपना संबंध है तो नहीं, क्यों राजी हो नाराज हो, सेवा कर दो अपनी तरफ से, तन से मन से वचन से सेवा कर दो। तो सेवा क्यों करे कि सेवा किए बिना आपके पूरे जो सेवा ली है उसका ऋण उतरेगा नहीं, पहले सेवा ली इस पर सेवा कर दो बस। अब पहले ऋण उतर गया, नया लोगो तो नया क्या राजी हो, नया ऋण लेना है, किसी परिस्थिति से राजी होना भी ऋण लेना है, किसी नाराज होना भी ऋण देना है। तो ये अनुबंध से जन्म होता है, अपने दोनों में स्वतंत्र रहे, पहले वाले दिन भी उतार देंगे, समय दुख दुख दे दो उसको क्षमा कर दो, और सुख दे दो उसको सुख दो और आराम दो, और दूसरे अपराध को क्षमा करो। क्षमा करना और अपराध करना दो काम है अपना, उसे क्षमा कर दो, माफी कर दो। माफी करना मामूली काम नहीं, बड़ी शूरवीरता काम है, पक्का विचार का बड़े नहीं दुख पाना है। कोई कहे तो कहे, वो केवल बात कही, बाप और बेटा दोनों बाजार में होकर जा रहे थे, तो एकदम गाड़ी दे रहा था, तो लड़का बोला कि पिताजी देखो आपको गाड़ी दे रहा है, कैसा उसका, अरे गाड़ी दे रहा है तो अपने लेने नहीं है भाई, बाजार में सब अपने बिक्री करे है, हमारे लिए वाली नहीं है सब, कोई ये चीज लो ये चीज लो ये चीज लो, श्रीकांक्षी लो भट्टी संसा लो, हमारी लेनी नहीं है भाई, सर खाली दे तो देने वाले अपने लेवन से लगे ना अपने तो लेते नहीं देखो, हमारे लिए वाली नहीं है हमारे दिवाली तो नहीं, हमारा अवसर तो नहीं, इतनी मुक्ति है, लंबी ब्रह्म की बात नहीं है, शक्ति है न ऋषि परिषित प्रेम प्राप्त न ऋषि प्राप्त न खुशी हो गए न दुखी हो गए, न संसार का संयोग ठहरता न वियोग, दोनों ठहरे वियोग ठहरेगा, संसार का वियोग ही ठहरेगा, तो संयोग क्या राजी हो वियोग आप पहले से ही अंत ही तो तजेंगे पामर तू तजे अब ही थे, जितना से हम सब छोड़ेगा तो पहले से ही तसर हो, साधु विचार कर भले समझिया दीवी जगत को पूठ, के पीछे देखी बिगड़ती तो पहले ही बैठा रूठ, मतलब बिगड़ी जन्म दी पहले से, कि आदमी मर गया तो हम तो पहले जानते थे, लोग कहते हैं हमने पहले नहीं विचार किया मर जाएगा, जो हमने पहले नहीं जाना तो गलती तुमने की, मरना हो तो उस पर मर गया बेचारा, तुमने जाना नहीं, आज से जान लो सब एक मसाले के हैं, कोई कभी मरेगा कोई कभी मरेगा मरेगा, तो मर गया हम जानते हैं पहले से जानते हैं, मरने वाला मरने वाला जितना ही कटे सब मरने वाले, कोई रहने वाला है देखा आपने, कोई देखा भी रहने वाला सदा रहने वाला, कोई नहीं रहने वाला, सही मरने वाला है। पंथ संगमा रस्ते में आया कहीं मिल गया अपने अपने रस्ते में मिल गया कि अपने अपने रिश्ते आ गया बस नदी नाव संजोग नदी नौका पर आ गए कोई कहीं से कोई कहीं से और उतरते ही कोई कहीं चले गए बस कबरा जी के अंदर ठीक है भाई ठीक है अपना सुख हो गया कोई दुख हो गया कोई राजी हो कोई नाराज हो कोई यहाँ शहर कोई रोग है कहीं ब्याह होता है कहीं कहना बजाना होता है कहीं विद्वत गोष्ठी खुशी विद्वत गोष्ठी खुशी से सलामत तो करा कहीं तो विद्वाने की बात हो रही है कहीं मंदा हो लड़े आपस में कहा तमाशा है अब क्या अच्छा है क्या बंदा है संबंध मंदा है संबंध विच्छेद बढ़िया है क्यों संबंध विच्छेद होगा अंत में पहले भी संबंध विच्छेद था फिर भी संबंध विच्छेद है संबंध से स्वीकार किया ना मुक्ति है अब शंका हो तो बोलो हम इतना क्रिया पे क्रिया करके मुक्ति पाएंगे इस पे जोर क्यों रहता है क्रिया करने पर जोर क्यों है हम लोगों का तो क्रिया करके सुख पहुंचा दिया सेवा कर दी बात क्या लगी हम क्रिया करके मुक्ति की इच्छा क्यों रखते हैं कहते हैं हम क्रिया के द्वारा मुक्ति की इच्छा क्यों करते हैं बात तो इतनी है तो क्रिया द्वारा मुक्ति होती ही नहीं क्रिया के द्वारा मुक्ति कभी हुई नहीं किसी की नहीं होगी होगी नहीं किसी की कभी हो सकती नहीं क्रिया और पदार्थ से मुक्ति कैसे हो जाएगी न पदार्थों के द्वारा होगी न क्रियाओं द्वारा होगी क्रिया त्याग द्वारा मुक्ति हो ही जाएगी पकड़ो तो बंध नहीं होगा मुक्ति होगी नहीं क्रिया और पदार्थ के साथ संबंध विच्छेद करो बंधन रहेगा ही नहीं और इसका संबंध जोड़ो मुक्ति होगी ही नहीं जैसे बर्फ पे जोर देते हैं शरीर को और जोर देते हैं आदत बिगड़ी हुई है उस छोड़ने के लिए तो ये तो विचार से ही छूट रही है विचार नहीं बढ़िया है शंकराचार्य महाराज कहते हैं को दीर्घ रोग हो भव एव साधो महाराज दीर्घ हो कौन सा संसार क्यों औषधम तस्य उसका विचार औषध क्या है कि विचार ही वो विचार बिना विचार ही होता है तो ये तो इन तीनों मार्गों से चौथा अलग ही मार्ग तीनों मार्ग विचार मार्ग है ये विचार मार्ग ज्ञान का मार्ग है विचार मार्ग ज्ञान का मार्ग है विश्वास मार्ग है एक योग मार्ग है तीन है तीन उनमें आ जाएंगे तीन में जाएगा विचार मार्ग है विश्वास मार्ग क्या भगवान में लगा लो संसार में विश्वास करना ये बहुत ही खतरनाक है बहुत ही खराब है महान पतन करने वाला है संसार में विश्वास नहीं करना कभी मूल श्वास मूल विश्वास का फल आवत ही रह जाता आता ही चर्च दम आया न आया खबर क्या है अब इसे क्या लगे इसकी न आशा करती ना निराश करती ना निंदा करनी ना प्रशंसा करनी ना अच्छा समझना ना मंदर समझना अपना संबंध नहीं है अपना संबंध नहीं है शरणानंद महाराज महाराज आप कुंडली जागृत जानते हैं कुंडली तो नहीं जानते ये तो जानते हैं हमारा कोई संबंध नहीं है कुंडली से हमारा क्या संबंध है जब शरीर से हमारा संबंध नहीं है तो कुंडली क्या संबंध है हमारा मेरे दिल आश्रेसरा चक्र है उसका चक्र है चक्र चक्र में नहीं बढ़ना अपने अपने तो तत्व से रहना है हमारा संबंध नहीं है शरीर से ही संबंध नहीं है तो शरीर की बात में हमारा क्या संबंध है मूल में ही सब पाप कर दिया एक साथ सब कोई अभी 5-4 रोज पहले महाराज जी 5-7 आदमी इकट्ठे होके आ गए बोले आज आपको एक ऐसी चीज देने आए जो कहीं नहीं मिलती और उन्होंने कहा हमारे साथ चलो गुरुजी का मंत्र लो कुंडलिनी जागृत करा देंगे हाँ। तो जागृत करो कहीं बोलो कुंडली जागृत क्या फायदा निकलेगा ना कुंडली रहेगी ना आप रहे हो मेरुदंड से मेरुदंड राख हो जाएगी अब लोग समझ लो गया है भावना भाखर काट लो उधर मारवाड़ी है पत्थर फोड़ लो उधर निकाल से जागृत हो सुषुप्त हो अपने क्या मतलब जागृत होने पर बड़ी शांति अपार आनंद मिलता है। आप दिन में सदा रहती वो सदा रहेगी होती वो सदा रहने वाला नहीं है। वो बच्चे लाए साथ में बोले इनको देखो समाधि लगती है। कितने दिन रहेगी समाधि कितने दिन रहेगी? संतोष सहज समाधि बनी सहज अवस्था वो सदा समाधि है अखंड। ये कृत्रिम समाधि टिकती नहीं बनावटी चीज कब तक टिकेगी भाई? ये सहज समाधि है। देहाभिमाने गलिते जिज्ञाते परमात्मा ने यत्र यत्र मनो यादि तत्र तत्र समाधि जहाँ मन और समाधि समाधि कोई निशान है ही नहीं। कितनी मौज की बात है कितनी सरल है कोई संदेह तो बोलो नहीं, कोई संदेह नहीं है भाई। मौज से मैं कौन से जागरण कर मारा था करूंगा था समय है तो मारे कहते अच्छे समय कैसे कौन से जागृत करे इतनी भगत ही होने वाले को नजर कब मर जाए इस बात अपने काम है सीधे मेरे को भूख नहीं है कुंडली जागृत कर दी। कह रहे हैं कि हमने तो यही कहा कि हमारे कुंडली जागृत करने की इच्छा नहीं ठीक है क्या करें जागृत करो शुभ करना हमारा फर्क क्या पड़ता है? कोई फर्क नहीं शरीर सब का सब छूटेगा कुंडली पीछे साथ रहेगी और ना पीछे है वो सब है अग्निमुख है आंखा दिया है बैठी है बैठी बैठी है सुषुप्ति को पकड़ दी नहीं सुषुप्ति की ओर फिर जागृत हो जाए सुन से क्यों फोटो देखे भाई रहने वाले ऐसे भगवान तुम नाम जिकम है। क्या कुंडली कोई नस होती है क्या कुंडली जागृति होती है महाराज? एक जो बीच में जो चक्र है नाभि चक्र में उस जगह कुंडली क्या है कि जो नारी है ना सूर्य और चंद्रमा एक सुषुम्ना दूसरा है ना ये सूर्य चंद्रमा इड़ावृत्ति मिला और एक है सुषुम्ना। तो सुषुम्ना नारी में जाने से मृत्यु ठीक होती है तो सुषुम्ना के द्वार को पकड़ कर बैठी है नारी ऐसी उस नारी को कहते हैं नारणी पर जगत कहते हैं वो छूट जाए छूट जाए ना नहीं सीधी हो जाए शांति मिल जाए सीधी सीधी बात है वो शांति स्थायी स्थान थोड़ी है। वो जितनी देर उस क्रिया में रहेगा तब तक शांति है। भाई भाई फिर बार वही वही बात कोई बात हो तो नींद लग जाए तुम्हारे शांति रहे की बात नींद में क्या बात है बताओ भैंसे ऊपर बहुत मच्छर कर जाए वह पानी में जाओ उछल जाए बाहर निकले फिर पकड़ रहे छुटकारा थोड़ी हुआ है। फिर वही बिजो चमड़ा वो खाएंगे फिर भैंस घबरा तुम क्या खाएंगे? ये सहज समाधि आप बताओ संयोग वियोग के ऊपर अगर अपने राजी न हो तो क्या बंधन रहेगा बताओ? शुरू में स्थिति है या तो जबरदस्ती अनुकूलता प्रतिकूलता के साथ चिपकते हो इस बात आपकी स्थिति का अनुभव नहीं होता है न चिपकता तो स्थिति तो सुबह है। मुक्ति सतह है बंधन कृत्रिम है बंधन तो है बनावटी बनावटी चीज मिट जाएगी मुक्ति है भगवान के जीव के हो गया बाद एक तो मैं पकड़ लूंगा भगवान को छुड़ा दूंगा कहीं पकड़े बाले वो छुड़ा दूंगा जवानी छुड़ा दूंगा तू जो पकड़े मैं छुड़ा मैं रहूंगा तू छोड़ दे तो तेरी मैं दो झिझट मिट जाए ना तेरे पकड़ना पड़े ना मेरे को छुड़ाना पड़े मौज करो दूरी बैठा मन आनंद से किसी अवस्था में कोई टिक सकता है क्या न स्वर्ग में न नरक में न कठी खुश में न सुख में न दुख में न संयोग में न वियोग में संसार के वियोग में परमात्मा के योग में टिकेगा निरंतर संयोग का वियोग नित्य है, परमात्मा योग नित्य है। अच्छी बात है। तो हमें प्रधानता से समता में रहने का ख्याल रखना चाहिए या अपनी आदतों को सुधारने पे रहना चाहिए? बात मान लेनी चाहिए। क्या कह रहा है? उनको आदत सुधारनी चाहिए या समता में स्थित रहना चाहिए? समता में स्थित रहो, आप सुधर जाएगी, आप तो ही सुधर जाएगी, आप तो सुधारनी पड़ेगी ही नहीं। समता में स्थित रहो, राग द्वेष मिट जाएंगे सदे, उनको कोई उद्योग करना नहीं पड़ेगा। तस्मात विमृतिर्गो ये शामी स्थित मन, गीता ने लिखा है जिसका समता मन ले गया उस संसार मात्र जीत गए, सब संसार हार गया आपके सामने। सर्गो ये शांग स्वामी स्थित मन निर्दोष ब्रह्म तस्मात ब्रह्म की स्थित संभ्रम का स्वरूप है ब्रह्मा। राग है, दोष है, अर्घ है, शोक है, तो पाप है, पुण्य है, आना है, जाना है, मरना है, जन्मना है, बंधन है, मुक्ति है। सीधी सादी बात। नारायण नारायण नारायण।